اگر تفسیر عزیزی مکمل ہو جاتی تو یہ کہا جاتا کہ امت کے ذمے جو قرآن کی تفسیر کا حق ہے وہ ایک حد تک ادا ہو گیا. اتنی عظیم تفسیر ہے وہ. اور مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھانے کا جو ڈھنگ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ بے مثال ہے. حکیمانہ طریقے پر سمجھایا ہے انہوں نے. یہ دوسری تفسیروں میں. لیکن قصے کہانیاں وہاں بھی بہت ذکر کیے, بے شمار, غلط بھی صحیح بھی ہے. کیونکہ سمجھانے کے لیے یہ مثالیں سب آ جاتی ہیں, بیچ میں اس سے گریز نہیں ہو سکتا. اصل چیز کو سمجھنا اور سمجھانا مقصد ہوتا ہے. تو بہرحال شاہ عبدالعزیز صاحب کے ہم اثر ہی تھے سید محمود آلوسی شکری بغدادی. بڑے فقیہ عالم تھے, جوانی کے زمانے میں ہی تفسیر لکھی ہے, 30 جلدیں ہیں, ہر سپارے کی الگ ایک جلد لکھی ہے. بڑی متداول اور مشہور تفسیر ہے, صرف نحوہ, علم کلام, فقہ, تاریخ, جدید معلومات بھی سب اس کے اندر ہیں. تو وہ بھی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہی تھے, وہ عراق میں تھے. ان کی تفسیر روح المعانی کہلاتی ہے, اس کے اندر یہ بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمائے گا انت قلت للناس, تو عیسیٰ علیہ السلام پر کپ کپی تاری ہوگی, ایسی دہشت تاری ہوگی, بال کھڑے ہوں گے, بلکہ بالوں کے نیچے سے خون نکلے گا اور کپ کپائیں گے. اور وہی فرماتے ہیں کہ بعض روایات کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا, مسیح علیہ السلام اپنی زبان سے کچھ بول نہیں سکیں گے. 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا اسی دہشت کی حالت میں. پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الہام کرے گا, القاع کرے گا, تو یہ جواب دیں گے آگے سے. اسی لیے تمام سختیوں کے بارے میں جتنی پیش آئیں گی وہاں حضور نے بھی یہی تعلیم دی ہے, قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان مشکل منزلوں کو آسان کرنے والا خدا ہی ہے. اللہ اگر توفیق نہیں دے گا کوئی جواب نہیں دے سکے گا, سب عاجز ہیں. اللہ ہی توفیق دے گا, حسبی اللہ عند المیزان دعاؤں میں. میزان کے وقت بھی اللہ ہی میرے لیے کفایت کرے گا, قبر کے اندر بھی اللہ, حشر کے اندر بھی اللہ, سوال جواب کے اندر بھی اللہ. سور جب پھونکا جائے گا دہشت جہان پر تاری ہو جائے گی. فرمایا تم کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ توکلنا, اللہ کی ذات پر ہی ہمارا بھروسہ ہے. اگر خدا چاہے گا تو وہ منزل بھی آسان ہوگی, ورنہ نہیں. پولیس رات پر گزرنا بہت دشوار ہوگا, اللہ ہی جس کے لیے آسان کرے گا وہ گزرے گا, ورنہ گزر نہیں سکتا کوئی. تو عیسیٰ علیہ السلام پر اتنے عرصے تک دہشت تاری رہے گی, جواب نہیں زبان سے نکل سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں القاع کرے گا اور یہ جواب وہ دیں گے. قال عیسیٰ, کہیں گے سبحانکا, یہ کلمہ ان کی زبان مبارک سے نکلے گا, سبحانکا, اے اللہ تیری ذات پاک ہے. یہ تنزیہ کا کلمہ, یہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں, آگے بھی پڑھتے ہیں, سبحانکا, بڑا پاکیزہ کلمہ ہے. اے اللہ تیری ذات پاک ہے, ہر عیب, نقص, کمزوری, شرک, تمام کمزوریوں سے, تمام غلطیوں سے اور تمام عیوب اور نقائص سے تیری ذات پاک ہے, منزہ ہے. سبحانکا, ما یکون لی, میرے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے. مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اپنی الوہیت کا لوگوں کے سامنے ذکر کروں کہ مجھے الہ مانو والا یاد باللہ. مخلوق میں تو کسی کو حق نہیں ہے اس بات کا کہ وہ خدائی اختیار اپنے لیے ثابت کرنے لگ جائے, الوہیت کی چادر اپنے اوپر اوڑھنے لگ جائے, الا یاد باللہ. تکبر بھی اللہ کو اس لیے ناپسند ہے. صحیح حدیث میں فرمایا العظمت ازاری والکبر ردائی, عظمت میری چادر ہے اور تکبر میرا تہ بند ہے. جو ان کو اپنے اوپر اوڑھنا چاہے گا وہ میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اللہ نے فرمایا عن دعائی, جو لوگ میرے سامنے دست دعا اٹھانے سے تکبر کرتے ہیں میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں. مخلوق کا حق ہے عاجزی کرنا, اخبات کا اظہار, اور عظمت خدا کے لیے ہے, بڑائی خدا کے لیے. وربا کا فکبر, رب کی بڑائی بیان کرو. مخلوق میں کیا بڑائی ہے, مخلوق تو عاجز ہے ساری. تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جواب میں یہ کہیں گے, اے پروردگار تیری ذات پاک ہے, مجھے لائق نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں پہنچا. مجھے کیا حق پہنچا ہے اس بات کا کہ میں اپنی الوہیت کا سبق لوگوں کو پڑھاؤں. اے پروردگار اگر میں نے کہا بھی ہوگا تو جانتا ہے اس کو, کیوں تو میرے جی کی بات جانتا ہے, میں تیرے جی کی بات نہیں جانتا. نفس کا لفظ اطلاق کیا گیا, مخفی سے مخفی بات بھی تیرے سامنے ہے. اگر میں نے کہا تو جانتا ہے, تیرے علم سے تو غائب نہیں ہے. ہاں میں تیرے جی کی بات نہیں جانتا. نفس کا معنی یہ نفس انسانی بھی ہوتا ہے, نفس حیوانی نفس انسانی, یہ تو مخلوق عارضی چیز ہے, اور نفس کا معنی ذات بھی ہوتا ہے. قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ کے بارے میں نفس ہے وہاں ذات مراد. کتب علی نفس الرحمہ, اللہ نے اپنی ذات پر رحمت لکھی ہوئی ہے کہ میں اپنی مخلوق پر رحم فرماؤں گا. کتب علی نفس الرحمہ یحذرکم اللہ نفسا, اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے خبردار کرتا ہے کہ ہوشیار رہو, کوئی غلط کام نہ کرو. یہ نفس کا معنی ذات ہوتا ہے. تیرے جی میں یعنی تیری ذات میں جو بات ہے میں تو نہیں جانتا, اور میرے جی کی بات تو جانتا ہے کیونکہ میرا ظاہر باطن سب تیرے سامنے ہے. مخلوق کا ظاہر باطن خالق کے سامنے ہے, اور خالق کا جو ہے وہ مخلوق نہیں جانتی, اتنا ہی جانتی ہے جتنا خالق تعالی ان کو بتلا دے سکھلا دے, بس باقی کچھ نہیں جانتا کیا ہے. تو فرمایا انکا انت علام الغیوب, تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے. پہلے بھی گزر چکا ہے سارے نبیوں کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے اور اللہ تعالی علام الغیوب ہے. سب نبیوں کا اس پر اتفاق ہے, یہ اتفاقی اجماعی مسئلہ ہے. تمام غیوب کو جاننے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. عالم الغیب و شہادہ, جو مخلوق کے سامنے ہے اور جو مخلوق سے غائب ہے, سب کو جاننے والا اللہ ہی ہے. عالم الغیب کوئی نہیں ہے اس کے سوا, اس کی صفت مختصہ ہے. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے قدرت تامہ اور علم غیب کی نفی کی جائے, یہ نقص نہیں ہے, یہ تو اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صرف نبیوں میں نہیں پائی جاتی, وہ تو مخلوق ہیں. اور قدرت تامہ ہر چیز پر قادر ہونا یا علام الغیوب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے, نبیوں سے اس کی نفی ضروری ہے ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں. فرمایا بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے. ما قلت لہم, میں نے نہیں کہا ان سے مگر اسی بات کو جس کا تو نے مجھے حکم دیا. میں نے وہی بات کی جس کا تو نے مجھے حکم دیا, ارشاد فرمایا کہ اس بات کی تعلیم دو لوگوں کو, وہ کیا ہے؟ ان عبد اللہ, اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو. حاجت روا مشکل کشا لائق عبادت نافع اور زار, سمجھنی, اور قادر مطلق خدا کے سوا کوئی نہیں ہے, اسی کی ہی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو. قولی فعلی اعتقادی عملی جو بھی عبادت ہے, انتہائی درجے کی تعظیم نظر و نیاز وغیرہ, اسی کے نام پر لو. جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, میں بھی اس تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہوں. تمہیں بالواسطہ پیدا کیا, مجھے بلا واسطہ پیدا کر دیا, میں بھی خدا کا بندہ ہوں. عبد انعمنا علیہ, ہم نے اس پر بڑے انعامات کیے ہیں, بندہ ہی ہے رسول ہے, اس سورت میں بہت باتیں مسیح علیہ السلام کے بارے میں گزر چکی ہیں. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کا رسول ہے. رسول جیسا پہلے گزرے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی اللہ کا رسول ہے. رسول انسان ہوتے ہیں, آدم کی اولاد میں ہوتے ہیں, وہ عالم الغیب نہیں ہوتے, وہ مشکل کشا عاجز ربا نہیں ہوتے, اللہ کی الوہیت کی صفت ان میں نہیں ہوتی, عاجزی ہوتی ہے. عبد وہ بندے ہوتے ہیں, بندگی کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں خدا کی سب سے زیادہ. تو فرمایا کہ میں نے تو اسی بات کا ان کو کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو, جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب. اور میں ان کی خبر رکھتا تھا جب تک میں ان کے اندر تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو نگران تھا ان پر. یہ توفیتنی کے لفظ کو مرزائی اور قادیانی غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں. توفی کا معنی ہوتا ہے اخذ و شے واپجن, مکمل طور پر کسی چیز کو قبض کر لینا, وصول کر لینا. یہ موت پر بھی بولا جاتا ہے اور ویسے بھی مکمل وصول کرنے پر بولا جاتا ہے. یہاں پر موت کا معنی نہیں ہے, یہاں پر اٹھا لینے کا معنی. کہیں موت کا معنی بھی آتا ہے, یہ صحیح ہے لغت کے اعتبار سے, اللہ یتوفل انفس حین موتہا, اللہ جانوں کو کھینچ لیتا ہے, قبض کر لیتا ہے موت کے وقت, ٹھیک ہے. لیکن یا عیسیٰ انی راف متوفی کا و رافعوں کا یہاں موت کا معنی نہیں ہے, کیونکہ مسیح علیہ السلام ابھی زندہ ہے. اس لیے رافعوں کا و متوفی کا کی تفسیر عبداللہ ابن عباس نے اس طرح بیان کی کہ میں اٹھا لینے والا ہوں پھر اپنے وقت پر وفات دوں گا تجھے. تجھے یہ لوگ آج مارنا چاہتے ہیں, سولی پہ لٹکا کر ہلاک کرنا چاہتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہوگا. میں اپنے وقت پر موت دوں گا تجھے, جو مقدر ہے تیرا وقت, ابھی نہیں ہے. اور توفیتنی جب تو نے مجھے اٹھا لیا, تفسیر کبیر والے فرماتے ہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا. مسیح علیہ السلام جیسا کہ معراج والی حدیث صحیح حدیث میں ہے, دوسرے آسمان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے, دونوں سے دوسرے آسمان پر. باقی تو اپنا دنیا کا دور پورا کر چکے ہیں, لیکن مسیح علیہ السلام کا ابھی دنیا کا دور بھی باقی ہے. وہ زمین پر آئیں گے اور پھر یہاں پر دجال کا مقابلہ کریں گے, حضور کی شریعت کو جاری کریں گے, نافذ کریں گے, آپ کے نائب کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے. تو اس واسطے یہاں توفی کا معنی اٹھا لینا. مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں, پس جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی تھا خبر رکھنے والا ان کی, اور تو ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا. بعد میں مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, زندگی میں تو میں یہی تعلیم دیتا رہا, ان عبد اللہ ربی و ربکم, اللہ کی عبادت کرو بھائی, اور خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی نافذار, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی معبود بحق سوائے خدا کی کوئی نہیں ہے. میرا بھی وہی رب ہے, تمہارا بھی وہی رب ہے, اسی کی عبادت کرو. میری تعلیم یہ چھین لوگوں کی. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ان تعذبهم اگر تو ان کو سزا دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے. فرمائے گا اللہ تعالی ھذا یوم، یہ دن وہ ہے، ینفع الصادقین، نفع دے گا سچوں کو، ان کا سچ، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ ہے کامیابی سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے اندر ہے، اور وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو کچھ قیامت کے اندر فرمائے گا اسی بات کا ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے جس وقت اللہ تعالیٰ خطاب کر کے یہ محاسبہ کرے گا اور پوچھے گا کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے، تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو اللہ کے سوا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس سے تبری کریں گے، بیزاری کا اعلان کریں گے کہ اے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، مجھے کیا حق ہے کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا، اور بالفرض اگر میں نے ایسی بات کہی بھی ہوگی تو تیرے علم میں ہے، کیونکہ تو میرے جی کی بات کو جانتا ہے، میں تیرے جی کی بات نہیں جانتا، کیونکہ تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. یہ اپنی انکساری اور عاجزی کا اظہار کیا اور اس غلط بات کا رد کر دیا جو ان کی طرف لوگوں نے منسوب کی ہے، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ اے پروردگار، میں نے تو ان کو اسی بات کا حکم دیا ہے، وہی بات کہی ہے ان کے سامنے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں نے تو وہی بات کی تھی، اس کے علاوہ کوئی بات میں نے نہیں کی ان کے سامنے، اور پھر جب تک میں ان کے اندر رہا تو خبر رکھتا تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی نگران ہے ان پر، اور تو ہر چیز پر خبر رکھنے والا ہے، ہر ایک چیز کی، ہر چیز پر گواہ ہے. یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کلام ہوگا، ان کا ہی جواب ہے یہ آیت بھی. عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، ان تعذبہم، اے پروردگار، اگر تو ان کو سزا دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو عزیز اور حکیم ہے. یہ عرض کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اگر سزا دے تو تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار ہے، معاف کر دے تو تو کمال قدرت کا مالک ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جواب ہے جو وہ قیامت کو عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ کے سوال پر یہ جملہ بھی اس کے ساتھ ہے. یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نرمی کی التجا کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں نرمی کی التجا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن یہاں پر جو الفاظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں، ان کی دعا میں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، یہ بت اور یہ معبودان باطلہ، اے پروردگار، بہت سے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے ہیں، جس نے میری پیروی کی، فمن تبعنی، جس نے میری پیروی کی تو وہ تو یقیناً فلاح پائے گا، اور جس نے نافرمانی کی تو غفور اور رحیم ہے، وہاں غفور اور رحیم کا لفظ ہے، لیکن یہاں پر عزیز اور حکیم کا لفظ ہے. تو زبردست ہے، کمال قدرت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں، جو ان کا جواب ہے، یہ قیامت کے دن ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ دنیا کے اندر ہے، وہ دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، تو وہاں غفور اور رحیم کا لفظ فرمایا ہے کہ اے پروردگار، یہ بت بہت سے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے، تو جس نے تابعداری کی وہ تو میرے گروہ میں شریک ہو گیا، پھر نہ وہ منی و من آسانی ہے، جس نے نافرمانی کی تو غفور اور رحیم ہے. تو غفور اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ تو ان کو مستحق ہے مغفرت بنا دے. دنیا میں ہیں، وہ موجود ہیں، توبہ کر جائیں کفر شرک سے، مستحق مغفرت کے بن جائیں. وہاں یہ دنیا سے تعلق رکھتی ہے بات، اور یہاں صرف محاسبے کی منزل ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس طرح عرض کرتے ہیں کہ اگر تو ان کو سزا دے تو تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار ہے، اور اگر معاف کر دے تو تجھ پر کسی کا دباؤ تو نہیں ہے، کسی کا زور تو نہیں چل سکتا، تو کمال قدرت کا مالک ہے اور ہر بات تو حکمت سے کرتا ہے، تو تیرے اختیار سے تو باہر نہیں ہے یہ بات، تو ہی مختار ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، امام راضی رحمت اللہ علیہ، امام بیضاوی مفسر قرآن یہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے غلط کام کیا ہے ان کے بارے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام یہی فرماتے ہیں، اگر تو ان کو سزا دے تو تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو کمال قدرت کا مالک ہے. تو یہ اسی چیز سے وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس کو خلف وعید کہا جاتا ہے متکلمین کی اصطلاح میں. وعید کی خلاف ورزی کرنی یہ نقص نہیں ہے، البتہ وعدے کی خلاف ورزی کرنی یہ نقص ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، لیکن جس کو وعید سنائی گئی ہے اگر اس کے خلاف کر دے تو یہ کرم ہوگا، اس کا حق تھا، چھوڑ دیا اس نے. سزا دینا مجرموں کو خدا تعالی کے اختیار میں تھا، اگر اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو وہ اختیار رکھتا ہے. اور یہاں ہی سے وہ امکان کذب کا مسئلہ بھی پیدا ہوا، جو مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا فضل حق خیر آبادی کے درمیان اختلاف کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، بعد والوں نے اس کو بہت برے طریقے پر بیان کیا، بہت غلط رنگ میں پیش کیا. وہ تو یہ کہتے تھے امکان نظیر کا معنی کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیدا کر سکتا ہے یا نہیں، تو مولانا فضل حق کہتے تھے نہیں، آپ کی نظیر نہیں پیدا کر سکتا، قدرت کے نیچے داخل نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ نظیر پیدا کر سکے تو پھر وہ ختم نبوت آپ کے ساتھ وہ خاص نہیں رہے گی. تو مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ قدرت کے نیچے داخل ہے، اگرچہ وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، دوسرا کوئی خاتم النبیین نہیں ہو سکتا، لیکن خدا اگر چاہے تو کر سکتا ہے. قرآن میں تو یہ ہے نا، یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، خدا چاہے تو اس کائنات کی مثل، ہر چیز کی مثل اور پیدا کر لے، وہ خلاق علیم ہے، قدرت کے نیچے تو داخل ہے، تحت القدرت. تو مثلا یہ کہ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے ابو لہب کے بارے میں کہ سیصلہ نارن ذات لہب، ابو لہب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا تو کیا خدا تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کر سکتا؟ چاہے تو ابو لہب کو جنت میں داخل کر دے، چاہے تو سارے کافروں اور مشرکوں کو جنت میں داخل کر دے، تو کیا یہ خدا کی قدرت میں داخل ہے یا نہیں؟ تو مولانا اسماعیل شہید فرماتے ہیں ہاں داخل ہے تخت القدرت، لیکن ایسا کرتا نہیں ہے، قدرت اس کی ہے لیکن ایسا کرتا نہیں، کیونکہ حکمت اور سنت اللہ کے خلاف ہے یہ بات۔ مجرم کو سزا ملنی چاہیے، اور نیک لوگوں، مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اگر ہمارا بجہنم فرستد جائے اعتراض نیس، سب نیک لوگ زاہد متقی پرہیزگاروں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرے تو کر سکتا، لیکن ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ حکمت کے خلاف ہے کہ زاہدوں کو جہنم میں ڈالے اور نیک بدکار لوگوں کو جنت میں داخل کرے۔ لیکن قدرت کا ہونا تو الگ بات ہے۔ مثلا یہ کہ زید کھڑا ہے، مولانا شاہ اسماعیلی شہید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں زید کھڑا ہے، تو زید قائم، عربی میں یہ کہیں گے زید کھڑا ہے، واقعہ کے مطابق بھی ہے کھڑا ہے، تو اس حالت کے اندر اللہ تعالی اس جملے کے